հաղթանակն ունի հասել հերոսներ այսօր էլ կան որ կրկին պրկին ներկան ու արյան ստորագրեցին որ այսօրն է հայկական Հայկանի երկիր անցան ապան կեզ դինի մարդա ու աղով կեզ ինձ ամար ու ավեր շնկան ծուսան կոսպիտական կիսան Կարծիքն է եթերում, մեր հանդիպման օրերն է երկուշաբթի ծուրբաթ անփոփոխ է ժամը 15:30-ից մինչև 16:00-ը։ Շարունակում ենք ծրագիրը, այժմ լսենք Շահումյանի շրջանի մեր արտահասիկային թղթակից Թամար Գրիգորյանին։ 3 ապրիլ 24-ին Արցախի Հանրապետության Շահումյանի շրջանի Քարվաճար շրջկենտրոնում տեղի ունեցավ միջոցառում նվիրված հայոց ցեղասպանության 102-րդ տարելիցին։ Միջոցառման ընթացքում Քարվաճարի բնակիչները, տեղական ղեկավարության ներկայացուցիչներ, Քարվաճարի միջնակարգ դպրոցի աշակերտներ եւ ուսուցիչներ այցելեցին հայոց մեծ եղեռնի զոհերի հիշատակը հավերժացնող խաչքարին, ծաղիկներ զետեղեցին ու մոմավառություն արեցին այնտեղ։ Ելույթով հանդես եկավ Քարվաճարի Վիլյամ Սարոյանի անվան միջնակարգ դպրոցի կազմակերպչական գծով փոխտնօրեն Անուշ Նալթակյանը։ Այսօր մենք հարգում ենք 100 հազարավոր հայերի հիշատակը, ովքեր զոհ գնացին հրեշային, զանգվածային եւ համակարգված մարդկության դեմ ուղղված հանցագործությանը։ Ժողովրդավարական աշխարհի բոլոր երկրներում անցկացվող հիշատակի միջոցառումներն ապացուցում են, որ մենք ոչ միայն պահում ենք անմեղ զոհերի հիշատակը, այլ անում ենք ամեն հնարավոր բան, որպեսզի հանցավոր մարդատյաց ռեժիմները երբեք այլևս իշխանության չգան։ Ցեղասպանության մասին հիշատակը մեզ հույս է տալիս, որ մենք ուզում ենք եւ պատրաստ ենք կառուցել ավելի լավ ապագա, ապագա, որտեղ մարդկանց չեն հետապնդում, չեն տանջում ու չեն սպանում իրենց ազգության, հավատի, քաղաքական ու քաղաքացիական դիրքորոշման համար, նշեց Անուշ Նալթակյանն իր խոսքում։ Ամեն տարի նորանոր պետություններ, նահանգներ, քաղաքներ են հրաժարվում ջուր լցնել Թուրքիայի հանցավոր ժխտողական քաղաքականությանը եւ դատապարտում են հայերի ցեղասպանությունը, որն իրականացվել է ժամանակակից Թուրքիայի իրավանախորդ Օսմանյան կայսրության ռազմամոլ իշխանությունների կողմից ընդգծեց նա ու համոզմունք հայտնեց։ Բոլորս միասին ենք մեր հայրենիքը դարձնելու ավելի ժողովրդավարական, միասնական եւ հզոր, որպեսզի ապագայում հայ ազգի պատմության մեջ նման էջերը երբեք չկրկնվեն։ Նշենք, որ նախորդ օրը, ապրիլի 23-ի երեկոյան, Քարվաճարում տեղի էր ունեցել ջահերթ, նվիրված հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին։ Ինչպես նաև Շահումյանի շրջանի մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոնի նախաձեռնությամբ Քարվաճարի միջնակարգ դպրոցի բարձր դասարանների մի խումբ աշակերտներ մասնակցել են Երևանում կազմակերպած ջահերթին ու այցելել են Տիզերնակապերտ։ Խոսափողի մոտ Թամար Գրիգորյանն էր։ Կարծիքն է եթերում տեղական ժամանակով 15:50 րոպե։ Չարենցնամ է, շարունակում ենք ներկայացնել Գուրգեն Մահարու հուշերը հայ մեծանուն գրող Եղիշե Չարենցի մասին, այսօր կլսե 24-րդ մասը։ Աբովյանով զվարթ զնգոցով իջնում է տրամվայը։ Այդ զնգոցն էլ ասես նրան սթափեցնում է։ Շնորհակալություն, խիստ զգացված եմ, Վարպետ Էֆենդի։ Երթանք մի սուրճ առնենք Բաղդասար ախպոր մոտ։ Բաղդասար աղբարը դրամատուրգ Բժիշկ Բաղդասարյանն էր, որն իր վրա էր վերցրել Երևան այն ժամանակ Ինտուրիստ ռեստորանի սենյակներից մեկի ձևավորումն ու հոգսը, որը գործում էր որպես սրճարան։ Սրճարան բարձր մակարդակով։ Մինչև վարիչները նա կարողացավ մեր մեջ ասած գնահատել Թերլեմեզյանի արվեստը եւ Տալ Սարյանի զուգահեռը։ Մեր մեջ ասած մեծ նկարիչ է, գույները ծանր ու թանձր։ Ուրիշ է Սարյանը, թեթև լուսավոր։ Իսկ այդ երկու նկարները չգիտեմ ոնց ձեռք գցեմ։ Կես ժամյա սրճամուխի ընթացքում հասցրեց ճարտարապետ Մազմանյանի հետ քննարկել Շահումյանի հուշարձանի ֆասադի հարցը, Շիրվանզադեին հավատացնել, որ այսօրվա բոլոր գրողներն իրենց վարպետության մակարդակով նրա ծնկի բարձրությանը չեն հասնի, հայհոյել մի ծաղրանկարչի, որը նկարել է Բակունցին արջերի շուրջ պարում։ Գրողին ծաղրանկարելուց առաջ պետք է կարդալ եւ հասկանալ տվյալ գրողին։ Քո ասածը մեկ է, թե վերցնես նկարես Նարդոսին շալակին սպանված աղավնիններ։ Կոջոյանի հետ նայել գիրք ճանապարհի էսքիզները, Մամիկոն Գևորքյանից հարիր մանեթ խնդրել փոխարինաբար ու չստանալ։ Մոտս չունեմ, Եղիշ ջան, ուզում ես գնանք տուն 200 տամ։ Տանը ես էլ ունեմ։ Փչեց եւ ծիծաղեց իր ծտի վրա։ Ընձակ Վահանյանի հետ խոսելիս հանկարծ հիշեց, որ այդ օրը ժամը 2-ից սկսվում է հացի ազատ վաճառքը։ Իսկական ժողովրդական տոն է այսօր։ Ղարաբալայի սև գլուխը երևաց դռների մեջ, կանչեց ու ականջին ինչ-որ բան փսփսած, հետո բարձրաձայն չմոռանաս։ Վերջապես Աբովյան։ Դու հասկացար տագնապները իմ հոգու։ Հա, ինչ կասես, համենայն դեպս Տերյանը բախտավոր մարդ է եղել։ Եղել է մեկը, որ հասկացել է նրա հոգու տագնապները։ Են ոնց է իր գրել։ Բանաստեղծությունը երևակայություն է, բալամ։ Վայ թե ես էլ երևակայություն է։ Միտես։ Թևերով մշտել գիտեր։ Աբովյանի եւ Ամիրյանի անկյունում հացի խանութի ապակիները փայլեցնում են սպիտակ հագած գործակատարուհիները։ Իսկական տոն։ Բուլվարի մոտ ճանապարհը թեքեց։ Քարակուսի փայտե ցանկապատով շրջափակված էր կոնուսաձև մի մետրաչափ մարմարիոն, որի վրա փորագրված էր այստեղ պիտի լինի Լենինի հուշարձանը։ Տեսնես, պիտի տեսնեք։ Տեսնես, ինչ պիտի դառնա Երևանը 50-60-70 թվականներին։ Կարող ես երևակայել, մի վիթխարի հրապարակ պիտի փրվի այստեղ Լենինի հուշարձանով։ Օրորեցեք վիրավոր սիրտս նա իրան։ Միտես։ Yes, come on. Կարծիքն է եթերում, այսօր ապրիլի 25-ն է, օրը 3-ի։ Օրվա թողարկումը կավարտենք օրացույցով։ Այսօր մալարիայի դեմ պայքարի համաշխարային օրն է։ Այսօր ծնվել են Գյուլիելմո Մարկոնին, ռադիոյի իտալացի գյուտարար, Նոբելյան մրցանակակիր ֆիզիկայի ոլորտում, Վոլֆգանգ Պաուլին, ավստրո-ամերիկացի ֆիզիկոս, Նոբելյան մրցանակակիր, Գուսան Աշոտը, հայ նշանավոր երաժիշտ, կոմպոզիտոր, բանաստեղծ, Հարություն Հակոբյանը, աշխարհահռչակ, հայ աճպարար, Ալբերտ Քինգը, ամերիկացի բլյուզ երաժիշտ, Յուրի Յակովլևը, խորհրդային հռոսդերասան, Ալ Պաչինոն, Ցակումով իտալացի, ամերիկացի Օսկարակիր դերասան, Յոհան Կրոյֆը, հոլանդացի մեծ ֆուտբոլիստ, մարզիչ, Վլադիսլավ Տրետյակը, հոկեյի ռուս լեգենդար դարպասապահ, օլիմպիական խաղերի եռակի չեմպիոն։